To była pierwsza w sierpniu tego roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Dziękujemy. A ja, Barbara Marcinik, spotkam się z Państwem ponownie po 21:00. Tym razem magazyn nadawany będzie z finału już 22. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, jest 21:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na warszawskiej Woli odbyły się uroczystości w hołdzie ludności cywilnej zamordowanej przez Niemców. Tysiące Białorusinów brało udział w obchodach Dnia Polskiego w Mińsku. Prezydent Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Kalifornii. Pożary trawią tam tysiące hektarów terenu. Na warszawskiej Woli odbyły się uroczystości w hołdzie ludności cywilnej zamordowanej przez Niemców. W trakcie rzezi Woli od 5 do 7 sierpnia 1944 roku okupanci zabili od 30 do 65 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wśród uczestników uroczystości była Barbara Kuklińska, której udało się przeżyć te tragiczne wydarzenia. W czasie powstania ja miałam 7 niecałe lat. Widziałam tą rzeź u mnie na podwórku, bo mieszkałam na Górczewskiej. Masę było zabitych. Od małych dzieci wyciągali Niemcy z mojego budynku, w którym ja mieszkałam, duży, olbrzymi budynek, wyciągali moich rówieśników, osoby dorosłe, jakiekolwiek. Nie rozumiałam tego, nie widziałam, krzyczałam, się bałam. Tata mnie uciszał, pocieszał, no wszystko robił, co mógł. A ja dyskretnie się wyrwałam i przez okno zobaczyłam, co oni robią. Ja nawet nie mogę tego mówić. Uczestnicy Marszu Pamięci przeszli ulicami Leszno, Aleją Solidarności i Wolską w kierunku cmentarza powstańców warszawskich, gdzie złożono prochy ponad 100 tysięcy zabitych warszawiaków. Muszą w katedrze na Wawelu rozpoczęły się w Krakowie uroczystości związane z rocznicą wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła ona z krakowskich Oleandrów, stając się zalążkiem Legionów Polskich i Wojska Polskiego. W uroczystej mszy świętej wzięli udział prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele władz miasta, wojskowi oraz młodzi strzelcy, którzy przejdą szlak kompanii kadrowej. Homilię wygłosił ksiądz profesor Robert Tyrała, który powiedział, że bez pierwszej kompanii kadrowej nie byłoby niepodległej Polski. Był to pierwszy od zakończenia powstania styczniowego oddział polskiej armii i jak wiemy dał początek legionom. Jak mówi Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, ponad 100 lat temu kadrówka pokazała, że pomimo wcześniejszych klęsk nadal chcemy bić się o wolność. Ci młodzi ludzie, a później te wiele tysięcy, które poszło za nimi, pokazało, że Polak potrafi, Polak może to zrobić. Główne uroczystości związane z rocznicą wymarszu z Krakowa pierwszej kompanii kadrowej odbędą się dziś wieczorem przy kopcu Józefa Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczysty apel. Wymarsz szlakiem kadrówki zaplanowano jutro o świcie z krakowskich Oleandrów. Z Krakowa Przemysław Lis, Polskie Radio. Tysiące Białorusinów brało udział w obchodach Dnia Polskiego w Mińsku. Każdy chętny mógł spróbować polskiej kuchni, posłuchać polskich piosenek, kupić polskie książki czy pograć w Ringo. Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski, zwracając się do zebranych, przypomniał, że Polska obchodzi w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że takie spotkania jak dzisiejsze zbliżają ludzi. Mamy polskie pieśni, polskie tańce. Przyjechała orkiestra z Hajnówki. Będziemy wieczorem słuchać polskiego jazzu. Mamy również Uniwersytet Łódzki, który pokazuje różnego rodzaju osiągnięcia w automatyce, w informatyce. Mnóstwo atrakcji. Dzień Polski w Mińsku jest jedną z wielu imprez przygotowanych w tym roku przez Ambasadę Polską i Instytut Polski w Mińsku, które mają pokazać jak najszerzej nasz kraj w stulecie odzyskania niepodległości. Prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Kalifornii. Decyzja jest związana z pożarami, które w ostatnich dniach trawią tysiące hektarów terenu na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W dokumencie o uznaniu Kalifornii za stan dotknięty klęską żywiołową napisano między innymi o poważnej katastrofie. Decyzja została ogłoszona na internetowych stronach Białego Domu. Rozporządzenie ma ułatwić pomoc federalną w miejscach, które ucierpiały w wyniku pożarów. Mieszkańcy, firmy oraz władze miast i powiatów mają mieć ułatwiony dostęp do funduszy rządowych i programów pomocowych. Rozporządzenie ułatwi też dostęp do żywności dla poszkodowanych. W działania będzie można włączyć Gwardię Narodową. Kalifornia walczy z pożarami od 2 tygodni. Najgorsza sytuacja jest na północy stanu, 200 km na północ od San Francisco. W związku z zagrożeniem ewakuowane są całe miejscowości. Gaszenie utrudnia silny wiatr, wysokie temperatury i niska wilgotność w rejonie Pacyfiku. Podczas pożarów zginęło już 7 osób. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. A w trójkowym studiu jest już Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Na początek piłkarska Lotto Ekstraklasa, bo dziś dużo meczów i też dużo się działo. Lech Poznań wygrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1-0. Można powiedzieć, że znów rzutem na taśmę, bo gola Pedro Tiba strzelił dopiero w 82 minucie. No i kolej już dołączył do Piasta Gliwice. Oba te zespoły mają komplet zwycięstw. A sam mecz Tomasz Cywka potwierdza, że zwycięstwo wyszarpali. Męczyliśmy tą defensywę, może bez jakichś klarownych sytuacji, ale jednak w końcówce się udało. Po raz kolejny już, ale to tylko dowodzi, że to co gramy, to co robimy konsekwentnie do samego końca, nie zważając na to co się dzieje i to przynosi nam punkty. W pozostałych meczach Jagiellonia wygrała 1-0 z Wisłą Kraków, a Górnik Zabrze w końcu przypomniał sobie jak się wygrywa i pokonał 3-1 Miedź Legnica. Niczego nie musiał przypominać sobie Pascal Ackermann, jego zadaniem było tylko utrzymać formę z wczoraj. Tak też zrobił i Niemiec ponownie wygrał etap kolarskiego Tour de Pologne. Sporo rzeczy swoją drogą się powtórzyło. Znów drugie miejsce wywalczył Kolumbijczyk Alvaro Odek. Znów trzeci był Włoch, ale tym razem Giacomo Nizzolo. No i znów najlepszym góralem był Michał Paluta, któremu dzisiaj nic nie przeszkadzało. Generalnie nie było żadnego jakiegoś tam zamieszania, bo tu byłem pytany o jakieś zamieszanie związane z tą zmianą trasy. Kolarzom takie rzeczy raczej nie przeszkadzają. Dostaliśmy informację, że jest jedna runda więcej w Katowicach, także minęło nawet szybciej, bo na rundach zawsze szybciej mija. Kolejny trzeci etap jutro, 139 km ze startem na Stadionie Śląskim i metą w Zabrzu. A my teraz przenosimy się do Glasgow, bo tam kolejny medal polskich wioślarzy. Polska dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, Weronika Deresz i Joanna Dorociak zdobyły srebro na wioślarskich mistrzostwach Europy. Joanna Dorociak przyznaje, że płynęły na maksa. Jechałyśmy ile po prostu mogłyśmy i cieszymy się obydwie, że udało nam się zdobyć ten srebrny medal, gdyż no jakby najważniejsza impreza jeszcze przed nami w tym sezonie i cieszymy się po prostu, że ten poziom wysoki trzymamy, że w Luternie potwierdziłyśmy wysoki poziom złotym medalem, teraz potwierdziłyśmy wysoki poziom srebrnym medalem i cały czas potwierdzamy to, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, wszystko gra na razie. Oprócz srebra Deresz i Dorociak Polacy wywalczyli jeszcze 4 medale. Złoto padło łupem czwórki podwójnej kobiet, a 2 brązowe krążki wywalczyła czwórka podwójna mężczyzn oraz czwórka bez sterniczki. Wioślarskie Mistrzostwa Świata na początku września. I kończymy tenisem. Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków wygrali turniej deblowy Sopot Open. Polacy pokonali Filipińczyka Rubena Gonzalesa i Amerykanina Nataniela Lamonsa 7-6, 6-3. Mówi Kowalczyk. Potwierdziliśmy naszą dobrą grę, dobrą dyspozycję. Szymon zagrał naprawdę niesamowity turniej. To był dobry tydzień i cieszę się, że puchar jedzie z nami do domu. Zagrali dobrze w pierwszym secie. Mieliśmy małe problemy, ale udało nam się wywalczyć. W drugim już od początku czuliśmy moc. Oni mieli chwilę zawahania, którą wykorzystaliśmy i utrzymaliśmy to do końca. Turniej indywidualny wygrał Paolo Lorenzi, który w finale pokonał Hiszpana Daniela Jimeno Travera 7-6, 6-7 i 6-3. Tej nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i Mazurach. Przeważnie od 15 do 17 stopni, cieplej nad morzem od 18 do 20. Jutro nieco chłodniej, 23-26 stopni. Popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i Toruniu, a w Bieszczadach może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi, a na Automoto jest 600 tysięcy ogłoszeń z samochodami, motocyklami, maszynami rolniczymi i częściami. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnicht.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro trzeci etap. 139 km. Stadion Śląski Chorzów, Zabrze. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja nie wyobrażałem sobie opowiedzenia tego dramatu bez obecności, takiej powiedziałbym nawet kantorowskiej obecności starego ojca Hamleta. Bo po pierwsze młody Hamlet, książę Hamlet dziedziczy łącznie z imieniem też jakiś rodzaj klątwy. W związku z tym bardzo trudno mówić o młodym Hamlecie w oderwaniu od starego Hamleta, ale też młody Hamlet dziedziczy po ojcu cały emocjonalny bagaż, który mu tamten zostawił, bo tamten co prawda mu mówi w rozmowie ducha z Hamletem: pomścij mnie, tylko nie ruszaj matki, a zabójcą moim jest mój brat i tak dalej, i tak dalej. To w gruncie rzeczy, żeby przyjrzeć się dobrze strukturze całego dramatu szekspirowskiego, trzeba zobaczyć, jaką rolę pełnił ojciec. Nie jaką rolę pełni syn, tylko to, co syn odziedziczył po ojcu. No więc to jest pierwsza rzecz, że ten ojciec musi być tam obecny. Magazyn bardzo kulturalny. Z drugiej strony, mówiąc po hellingerowsku, jeżeli się wstawi w strukturę związków ludzkich, obecnego, nieobecnego, to okazuje się, że te energie międzyludzkie nie są w stanie zignorować tej postaci. Nie ma możliwości zignorować nieobecnego ojca. Chociażby ten ojciec nigdy w życiu się nie pojawił, chociażby ten ojciec odrzucił i tak dalej, nie ma możliwości go zignorować. On po prostu jest potężną figurą narracyjną. Więc to jest taka rzecz. A dwa, dawało nam to też taką możliwość skontrastowania dwóch światów, żywych i umarłych. Ponieważ my spotykamy bohaterów tego dramatu w noc zabójstwa Hamleta, w związku z tym naturalną rzeczą jest, że pojawiają się tam duchy. Czyli też to, co mi chodziło od lat, żeby zrobić Hamleta jakby przez Mickiewicza, przez dziady Mickiewicza i myśleć o Hamlecie mickiewiczowskimi dziadami, przywołując duszyczki spętane, nieuwolnione i tak dalej. Zaczyna się lamentem nad zwłokami i jest takim połączeniem właśnie retrospektywy, komentarza, dziadów mickiewiczowskich, trochę Wyspiańskiego w takiej dalekiej odległości. No i wreszcie zaczynamy opowiadać o emocjonalności tych postaci. To Grzegorz Brall, twórca i reżyser wrocławskiej pieśni Kozła. Hamlet, komentarz pieśni Kozła, był jednym z dwóch spektakli nominowanych w tym roku do nagrody Złoty Jorik. Nominowany był także Macbeth Agaty Dudy-Gracz z Teatru Muzycznego Kapitol, również z Wrocławia. Dobry wieczór. W 10 dniu 22 Festiwalu Szekspirowskiego gala właśnie zakończyła się. Trwa bankiet, co może będzie słychać. A my zaprosiliśmy wielu gości do sali kolumnowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. To właśnie jej okna wychodzą na dziedziniec, na którym odbywa się wspomniany bankiet. Zaprosiliśmy gości, ale jest z nami przede wszystkim współgospodarz tego wydania. Nade wszystko jednak gospodarz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Festiwalu Szekspirowskiego, szekspirolog profesor Jerzy Limon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A goście to. Podzielimy się przedstawiając gości, to ja zacznę od kobiet, tak, trzy kobiety. Pani Agata Duda-Gracz. Dobry wieczór. Pani reżyser, pani scenograf, pani autor scenariuszy do swoich spektakli. Wystąpiła jeszcze w dwóch innych rolach podczas trwania tego festiwalu, ale o tym za moment. Iwona Zając, artystka, nie lubimy tego określenia, ale tak się mówi, wizualna. Tak, jak najbardziej, wizualna. Tak. Która przygotowała coś bardzo specjalnego podczas trwania tego festiwalu. Za moment też o tym powiemy. No i też wizualna jak najbardziej, Ala Gruca, która jest no, fantastyczną kostiumolożką. I też zdradzimy, jak to się mówi, za moment, z jakiego powodu dzisiaj jest naszym gościem. Chociaż zawsze z przyjemnością na ciebie patrzymy, Alu. Dobry wieczór. To teraz mężczyźni. Tak. Profesor przedstawia pan. raptem dwóch. Profesor Robert Florczak, artysta przestrzeni, artysta instalacji, wszystkiego co odlotowe. I to od wielu, wielu lat prekursor Parady Miłości, zanim w Berlinie coś takiego widzieli, w Gdańsku już mieliśmy. Cudowne rzeczy robi w plenerze, niezwykłe, słynny balet buldożerów na działce, gdzie miał powstać teatr szekspirowski i tak dalej. Krzysztof Grabowski, który jest szefem naszego OFA, czyli Szekspirofa, artysta, aktor, reżyser, ale człowiek obdarzony nieprawdopodobną wyobraźnią i mający 100 pomysłów na minutę, z których kilka jest wartych uwzględnienia. Bardzo dziękuję. Jak słychać, prezentacja panów była nieco dłuższa, mimo że stanowią mniejszość. Mówimy o gościach, profesorze, z roli gospodarza. No ale widać, tak panom się należy. I teraz tak, proszę państwa, dzisiaj porozmawiamy naturalnie o laureatach, o nagrodach. Podsumujemy na swój sposób festiwal. Pomyślałam, że warto też opowiedzieć o czymś, czego nie widać, a jest warte opowiedzenia. I to właśnie dzięki Iwonce Zając, która sprawiła, że w ramach imprez towarzyszących festiwal zszedł w podziemia. Podziemia są bardzo blisko, bo to jest przejście potworne, mroczne, zalewane co jakiś czas przez deszcze. Podziemne przejście między starym przedmieściem a śródmieściem, chyba tak to się określa. No i już. I Iwonka sprawiła, że powstał wspaniały mural. Ja nie wiem, czy nie powinnam użyć jednak liczby mnogiej. Ona plus studenci. Opowiadaj. Tak, znaczy ja właśnie go nie stworzyłam, bo stworzyli go właśnie studenci. Taka była moja rola. Dla mnie to jest jakby powrót. Ja malowałam ten mural w ramach wielu edycji Festiwalu Szekspirowskiego właśnie z osobami z całej Polski. Robiliśmy to w trakcie festiwalu. Nauczyłam się wtedy i zobaczyłam, że przez te parę lat, kiedy malowaliśmy to co roku, to przejście po prostu funkcjonowało, żyło, było ciągle odnawiane. A w momencie, kiedy zaprzestałam to robić, kiedy przestaliśmy malować to przejście, ono po prostu jakby zaczęło podupadać, niszczeć. I żal mi się na nie, znaczy smutno było na nie patrzeć, szczególnie, że powstał już wtedy teatr, bo kiedy malowaliśmy go, kiedy zaczęłam go malować z osobami z całej Polski, to jeszcze teatru nie było, jeszcze marzyliśmy o tym, że teatr powstanie. A w momencie, kiedy teatr już był fizycznie jako instytucja, to aż się prosiło, żeby właśnie to przejście znowu opowiadało o sztukach Szekspira i żeby znowu młodzi ludzie mogli na tych ścianach tworzyć. Pod hasłem w tym roku, jak wam się podoba, czyli szekspirowskim oczywiście. Jak najbardziej. I tam można sporo przeczytać. Niestety nie zapamiętałam żadnego cytatu, ale prosiłam, żebyś ty przyniosła swoje notatki. Tak, ja sobie przygotowałam. Nie nauczyłam się jeszcze ich na pamięć, co prawda. Pewnie się nauczę, jak będę tam wielokrotnie przechodzić, bo chodzę tym przejściem do pracy, bo pracuję w Teatrze Szekspirowskim. Spisałam sobie rzeczywiście te cytaty. W tym roku, w związku z tym, że mural był inspirowany oprócz Szekspira też drogą, ponieważ kiedy malowaliśmy w zeszłym roku, wszyscy nas pytali się nas w tym przejściu o drogę. I szukaliśmy właśnie w cytatach z sztuk Szekspira takich cytatów, które mówią właśnie o drodze. I między innymi jest taki, jak coś tu się złego święci, coś tu krzywo idzie. To jest Hamlet. O, już chciałam zapytać profesora, z jakiej sztuki pochodzi. Nigdy nie wierzy pani redaktor, że czytałem. No cóż. Drugi jest też bardzo, i też Hamlet. Zbrodnie z podziemi wychodzą, aby stać się widocznymi. Nam się to bardzo podobało właśnie, bo to rzeczywiście z tego przejścia się wychodzi, z takiej ciemności. No i co jest też ważne, że ten mural, warunkiem powstania tego muralu była współpraca trzech instytucji, czyli właśnie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku, Wydziału Malarstwa i Zarządu Dróg i Zieleni. Bez tej współpracy ten mural by nie powstał. w przypadku przejścia, które jest betonowe, ta zieleń odgrywa symboliczną rolę, ale rzeczywiście to jest bardzo ważny element wizualny towarzyszący festiwalowi. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos i przyznać mi rację? Profesorze. Oprócz zejścia sztuki do podziemia, to nie widzę tu konieczności dodania jeszcze czegokolwiek. No, także Iwonko, bardzo proszę, żebyś z nami została. Ja przypomnę, że Iwona też stworzyła mnóstwo murali. Gdzie? W Stoczni Gdańskiej, w Kolonii Artystów, na Zaspie. Na Zaspie to nie ja tworzyłam, ale też moi wychowankowie. No tak, no, o właśnie, przepraszam, muszę przerwać, bo to tak mówi się, że ty nie tworzyłaś, czy jaką rolę pełniłaś? No, pod twoim kierunkiem artystycznym powstało, tak? Tak, tak. Ja mam takie od wielu lat, uczę po prostu, jak to się robi, i wtedy moim takim głównym celem jest, żeby te osoby po prostu były samodzielne, tak, w tym, co robią. Ja już nie maluję wtedy z nimi, nie tworzę razem z nimi, kiedyś tak robiłam, a teraz po prostu jakby tylko im pomagam w tym, żeby oni opowiedzieli własnym jakby głosem w swoich obrazach o tym, o czym jakby zastanawiamy się w trakcie tych zajęć. A czy te stoczniowe ocalały? Nie, stoczniowe niestety zostały zburzone, ale też to była taka moja już świadoma decyzja, żeby pożegnać się z tym muralem. On stał się po prostu taką instalacją dźwiękową. Jest powstała strona Stocznia Weterze i tam można odsłuchać te wypowiedzi stoczniowców, które były na murze. Powstały też płótna Cierpliwość i trzy z nich mają te teksty, przenoszą, zostały przeniesione za pomocą haftu. Tak, ale tego muralu już nie ma. Zawsze ostrożnie pytam, w sierpniu. Tak, dla przypomnienia, że odegrała pewną rolę w naszej historii. Proszę Państwa, no to jest bardzo szczególne wydanie magazynu, bo podsumowujące 22. Festiwal Szekspirowski. I teraz zaczniemy od Offa, czyli od Szekspirofa. Agata Duda-Gracz jako członek, przepraszam bardzo, jury, i Krzysztof Grabowski jako kierownik, no, kierownik tego nurtu. Pan kierownik. No to wszystko jakoś fatalnie. To po prostu kierownik. Fatalnie to brzmi wszystko. To bardzo proszę, byś, Krzysiu, przypomniał pozostałych panów jurorów, którzy byli gośćmi naszymi przed tygodniem. Tak, no w tym roku w jury mieliśmy Agatę Duda-Gracz, która jest tutaj z nami, Piotra Kruszczyńskiego. Tak, Piotra Kruszczyńskiego i Adasia Nalepę. Panów reżyserów. Reżyserów, w przypadku Piotra Kruszyńskiego również świetnego dyrektora teatru z Poznania, teatru nowego, no ale też reżysera, Adam Nalepa, no to też reżyser, ale też po części czasami dramaturg. Tak więc też się w tej roli sprawdza. Tak jest. Przedstawmy więc, panie profesorze, jury nurtu głównego, to znaczy może inaczej, jury konkursu, w wyniku którego miał być wyłoniony Złoty Jorik. To wszystko są bardzo kulawe zdania, no ale wydaje mi się, że innych nie jestem w stanie. Ale pani redaktor zagmatwała teraz. Przepraszam. To ja tak. Jury tworzyli pani profesor Joanna Krakowska, pan profesor Jacek Kopciński i pan redaktor Jacek Wakar. Osoby znane, cenione w środowisku, reprezentujące, przypuszczam, różne widzenia teatru, ale to też nie można wpadać w jeden nurt. Aha, no dobrze. To dziękujemy. Bardzo zaprezentowaliśmy jurorów, co oznacza, że za moment już przejdziemy do tej zasadniczej części tego wydania magazynu, czyli do prezentacji nagrodzonych. Ale zanim, to ja bardzo poproszę o przerywnik muzyczny. Taki właśnie wybrałam, bo bardzo podoba mi się. He was man in the mind in the years of youth, in Galandin and under charges, were reading by illustrate hearing and shit light and broke. Hang on a hang on a sweet tennis slender sticks. Hang on a hang on a sweet tennis slender sticks. Hang on a hang on a sweet tennis slender sticks. Of mine will be to celebrate my praise in song, to celebrate my praise in song, to celebrate my praise in song, to celebrate my praise in song. Kupiłam, proszę Państwa, tę płytę wczoraj, późnym wieczorem i teraz będzie ona ze mną dosyć długo, co może odbić się również na Państwa, że tak powiem, percepcji słuchowej, bo będę ją za każdym razem przez całe lato ze sobą przynosiła, bo utwory są niedługie, także zawsze zmieszczą się i zawsze też można znaleźć jakiś komentarz, jakiś link do tematów, które poruszamy. Pani Agato, Agata Duda-Gracz, czy zechciałaby Pani przedstawić artystkę, która wykonała ten utwór? Jest to podstęp, ponieważ ma dosyć trudne nazwisko. Jest to pani Emose Uchumwango z Teatru Muzycznego we Wrocławiu, zwana potocznie Kasią. A Kasia zaśpiewała piosenkę z płyty, o której wspomniała. Pani chyba zna tę płytę? Oczywiście. Tak? I co to jest? To jest płyta wydana przez, z muzyką Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka z muzyką do spektaklu Macbeth w mojej reżyserii. Wspomnianego już dzisiaj. No i tutaj dochodzimy do tego momentu, w którym prezentujemy panią Agatę Duda-Gracz równocześnie, jakby równolegle, w tym samym czasie w dwóch rolach, czyli właśnie jako jurorki w Nurcie Off, konkursu Nurcie Off oraz o pani reżyser, twórczyni spektaklu nominowanego do Złotego Jorika. Ja się może tylko wtrącę w tym momencie. Kto na mówi? Sekundkę. Krzysztof, tak, Krzysztof Grabowski. Że ja do Agaty Duda-Gracz dzwoniłem 2 lata temu z propozycją jury i Agata była już, byliśmy prawie dogadani na zeszłoroczne obradowanie, natomiast z racji tego, że zaczynała próbę do Macbetha i powiedziała, że ma po prostu ogromny zespół, 52 osoby i po prostu zabroniła komukolwiek z jakiejkolwiek próby się dzwonić, powiedziała: przepraszam cię, ale ja, skoro taki warunek postawiłam, ja też muszę być na każdej próbie, nie mogę tego odpuścić. I dlatego powiedziałem: słuchaj, za rok na pewno. Więc jakby to nie było zupełnie jakoś skomunikowane, że przy okazji zostałam zakwalifikowana, to może w międzyczasie. Nie, ja mam plan już, tak mówię, wieloletnie do przodu, więc to jest zupełny przypadek, że w tych dwóch rolach, ale co mnie szalenie cieszy. W momencie, w którym zacząłeś mówić, że zadzwoniłeś do pani Agaty 2 lata temu, przeraziłam się, że ciąg dalszy zdania będzie brzmiał: odebrała właśnie to. Odebrała dopiero teraz. Właśnie odebrała. Będąc w Gdańsku. Bo... No i to był suspens. Bardzo dziękuję Krzysztofie za pomoc w zbudowaniu go. No teraz pan profesor ma bardzo poważną minę, wkłada okularki i odczyta... Szkoda, że państwo tego nie widzą. No może tak. I wkłada, i co robi? I czyta werdykt jury, który właśnie przedstawiliśmy, a to jest właśnie jury, które... Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w jury nie ma przedstawiciela Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest zupełnie niezależne, samorządne i demokratyczne. I jury postanowiło przyznać 2 równorzędne wyróżnienia, nie przyznając nagrody Złotego Jorika. Wyróżnienie dla Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu za spektakl Macbeth w reżyserii Agaty Duda-Gracz za plastyczno-choreograficzną koncepcję przedstawienia. I wyróżnienie dla Teatru Pieśni Kozła z Wrocławia za spektakl Hamlet Komentarz w reżyserii Grzegorza Brala za muzyczną interpretację Hamleta i wyjątkowe techniki śpiewu użyte w przedstawieniu. No i to jest krótki. krótki, suchy komunikat. Bardzo suchy fakt. Bardzo suchy i mnie się wydaje, tutaj mnie nie za bardzo wypada komentować decyzję jury, ale ja sam miałbym duży problem z tym, komu Jurika dać. Być może jury, nie wiem, bo nawet nie rozmawiałem, nie miałem czasu, żeby z nimi porozmawiać. Być może doszło do wniosku, że są oba przedstawienia tak dobre, że nie można żadnego krzywdzić. To bardzo specyficzny rodzaj naprawdę wyróżnienia. Powiedziałem być może. Także uzasadnienia innego nie otrzymałem. No, mnie też pewnie nie wypada komentować, no bo jak jury jest niezależne, no to co może powiedzieć dziennikarz? Może tylko zapytać. Ja bym skomentował, ale mnie chyba też nie wypada. No, powiedział Krzysztof ale Grabowski. Chciałbym zwrócić uwagę, że parokrotnie w dziejach już 25 lat nagrody, to jest 25 edycja. Bo dłuższa jest historia Jurika niż festiwalu. Tak, bo przedtem były dni szekspirowskie już nagroda. Parokrotnie przyznawane były tylko wyróżnienia, także to nie jest tak, że pierwszy raz, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy. No, rzadko bywam złośliwa, ale nie jestem pewna, czy to jest powód do chwały, panie profesorze. Ja, gdybym miała wpływ jakikolwiek na jury, oczywiście nie jest to możliwe, to bym zaproponowała, żeby był precedens w postaci dwóch Jurików. Bo to nie jest statuetka. No nie. Gdy to była statuetka, to rozumiem, że trudno byłoby wyprodukować. To znaczy jest to medalion, który mieliśmy przygotowany. Tak, jest przechodni. Rozumiem, że w następnym roku. Nie przechodni, nie. Teatr na zawsze dostaje, bo to jest nagroda dla teatru. Dla teatru. Tak. No to taka dosyć trudna sytuacja, to może tak, żeby z tej konfuzji wyjść, to zaproponuję, byśmy teraz mimo wszystko krótko porozmawiali na temat wyróżnionych. Dodajmy, że, o właśnie, teraz mogę ujawnić, że Alan Gruca i Robert Florczak są tutaj z nami, ponieważ współtworzyli spektakl Grzegorza Brala i Pieśni Kozła od strony wizualnej. Tak, właśnie współtworzyliśmy ten fragment, który nie został doceniony. O właśnie, i tu jest pewien paradoks, bo państwo ala kostiumy. Nasza rola tu jest też specyficzna. Tak, ala kostiumy, a Robert scenografia. W przyszłym tygodniu posłuchają państwo dłuższej rozmowy z Grzegorzem Bralem i wtedy on opowie, jak sam odebrał tę wizualną część jego Hamleta. Natomiast dzisiaj przynajmniej parę słów na ten temat. Bardzo proszę, by państwo zechcieli. Dodajmy tylko, uprzedźmy fakty. Ważne są rzeczywiście zupełnie inne niż zazwyczaj kostiumy, niż zazwyczaj u Grzegorza Brala i znacznie bardziej rozbudowana scenografia niż zazwyczaj. W roli głównej krzesła. Tak, to prawda. No, co mogę powiedzieć? Dla nas, dla mnie to była wielki zaszczyt i wielka przygoda współpracować z Grzegorzem Bralem. Bardzo wiele obserwowałem i nauczyłem się, jak jest to specyficzny i cudowny człowiek i ten jego zespół, który to są wspaniali ludzie. Także dla nas to była wielka, wielka przygoda. Oczywiście ten dział plastyczny u Grzegorza nie jest najważniejszą częścią tego widowiska teatralnego, ale z tego, co Grzegorz mówił i aktorzy, to był integralną częścią tego widowiska, także zarówno kostiumy, które stworzyła Ala, jak i krzesła, które Grzegorz de facto mi zlecił po prostu wykonanie kilkunastu, chyba 18 krzeseł, z których 14 chyba jest wykorzystanych, nie pamiętam dokładnie, jak to jest. To jest łóżko. Łóżko nie jest mojego dzieła. A to To jest łóżko stare, stare łóżko. Miecze są mojego wykonania, jest tam inne historie. Ale głównie chodziło mu te krzesła i bardzo się cieszyłem, bo widząc jak Ala z Grzegorzem uciera te kwestie kostiumowe, to ja po prostu się ucieszyłem, że przywiozłem mu wzór i on powiedział: wow, o takie proszę w większej ilości. I zrobiłem kilkanaście indywidualnych krzeseł, obiektów, które na szczęście się podobały i Grzegorzowi, i aktorom, i oni je bardzo osobiście potraktowali. I na tym się w głównej mierze skończyła moja rola. Dziękuję bardzo. Alu, bardzo dziękuję. A twoja... Proszę, czy pan profesor opuszcza nas? Tak po angielsku, no oczywiście, szekspirolog. Alu, a twoja rola, no też była niełatwa, bo zazwyczaj no takie bardzo astetyczne... Była proste, bo miałam ustawić wszystko w czerniach. No, ale, no, ale co nowatorskiego w tej czerni, skoro zawsze jest czarno? No nie, bo ja... Jak pracuję, to nie zawsze pracuję w czerniach, mimo że lubię ten kolor. Nie, mówię, że u Grzegorza Brala jest czerń. No, Grzegorz też lubi czernie. No właśnie. No akurat to jest taka u niego duża stypa. Także gdzieś tam te czernie są bardzo uzasadnione. No i tylko było dojście jakby do formy. No miało być współcześnie, miało być... No i chyba to zrobiłam. Współcześnie, ale też w pewnym sensie, ale po. Że wyjściowe to było chyba, że to jest taka też włoska stypa, nie? To był pierwszy no założenie. Tak, no ale czym widziałeś dzisiaj włoski spektakl? Bardzo zresztą oparty na mandaryński. Sardyński. Wydaje mi się, że tutaj chodziło głównie o to, żeby był minimal, bo Grzegorz lubi minimal, żeby było no właśnie te czernie, żeby to było wszystko, no to już jakby mnie o to chodziło, żeby to było jakieś takie dosyć smaczne, żeby nie jakby nie wyróżniłam parę postaci, ale jakby przy takiej unifikacji mężczyzn wyciągnąć jedną postać, o którą Robert prosił, o postać Klaudiusza. Grzegorz prosił, postać Klaudiusza i w tym minimalizmie jakby gdzieś tam podkreślić jego znaczenie. No i gdzieś tam zastosowałam tylko takie srebrne szarości, które nawiązywały do krzeseł Roberta, które były ze złomu, ale wyszlifowanego, czyli miały taki srebrzysty odcień. No i gdzieś tam, wydaje mi się, że gdzieś tam się to pozostawiało i że było to przy tej, jakby przy całej grze aktorskiej i przy postaciach, które jakby gdzieś tam przy okazji stworzyłam jednak, to myślę, że ci ludzie, że aktorzy byli zadowoleni ze swoich kostiumów. Bardzo dziękuję. To Ala Gruca i Robert Florczak. No i teraz zwracam się do pani Agaty Dudgracz. Bo tutaj też paradoks, bo wyróżniona pani za stronę z kolei tę plastyczną, tak najogólniej mówiąc, a muzyka olśniewająca. Czyli tutaj w przypadku Grzegorza Brala zagrała, scenografia jednak grała ważną rolę, a w pani przypadku no to jedna z kluczowych ról to, no właśnie przypadła muzyce. Więc i to fantastycznie wykonanej, czego już przykład daliśmy. Tak więc, no tak to z jurorami bywa, może. To może tak, skoncentrujmy się na tym, co powiedziała pani dzisiaj w nocy podczas spotkania po pokazie Macbetha. Mianowicie zwróciła pani naszą uwagę na to, że to nie spektakl o rządzy władzy, bo zazwyczaj tak się interpretował, prawda, panie profesorze, ta beznadziejna Lady Macbeth zmusza tego biednego faceta do tego, żeby popełnił tyle zbrodni, potem myje te ręce i myje, a że to zupełnie nie o tym, tylko że to o miłości, a i b o przeznaczeniu. Czyli no, przeniosła pani w taki wymiar uniwersalny tę całą historię, a w dodatku zrehabilitowała Lady Macbeth. No, tak bym to w skrócie spróbowała opowiedzieć, bo czasu już coraz mniej. Pani Agata Duda-Gracz? A gdzie jest pytanie? Pytanie jest, no właśnie, prośba. Znaczy, nie, ja wiem, że to bez sensu, ale często moi goście mówią, a jakie było pytanie? Więc pytanie jest właśnie o to, jak pani na to wpadła, żeby właśnie w ten sposób. To nie jest oczywiście jakiś taki trop feministyczny, ale mimo wszystko byłam pani wdzięczna za to, że ta Lady Macbeth pojawiła się w zupełnie nowym świetle. Dlatego, że dla mnie Macbeth i Lady Macbeth są jednością i buntuję się na przedstawianie kobiety jako tej, która zawsze jest pokazywana albo jako kusicielka, albo jako, jeżeli ma coś więcej do powiedzenia, bo ma jakieś swoje racje, to jest po prostu głupia i trzeba ją poskromić. A tak, no to głównie zajmuje się zwodzeniem mężczyzn. My mamy inne rzeczy do roboty niż zwodzenie mężczyzn, no i się lepiej zwodzą sami bez nas. Więc pomyślałam, że niekoniecznie chciałabym o tym robić Macbetha. Wydaje mi się, że Macbeth jest przede wszystkim, w mojej interpretacji, Macbeth jest o momencie ostatnim, czyli cytując Szekspira. Przed egzekucją skazańcą podobno zdarza się chwila euforii. Dozorcy zwą taki moment ostatnim przebłyskiem. Nasz Macbeth jest ostatnim przebłyskiem Macbetha przed śmiercią. Dzieje się na polu bitwy. Bitwy Macbetha, bitw wojen jego poprzedników i jego następców. Nie jest opowieścią obiektywną, tylko subiektywną. Do Macbetha przychodzą upiory z jego przeszłości. Ludzie, których kochał, ludzie, których zniszczył, ludzie, którzy go doprowadzili do tego, czym się stał, ludzie, którzy pod jego wpływem się zmienili. Nasz Macbeth taka trochę Iwona Księżniczka Burgunda. On zmienia świat na swój obraz i podobieństwo, a ten obraz jest dosyć straszliwy, dlatego że Macbeth, pomimo wielkiej miłości, jaką dostał w życiu, jest bezpłodny, co w tamtych czasach uznawane było za absolutne przekleństwo i karę bogów. Chciałam opowiedzieć o rozliczeniu człowieka ze sobą i o tym, że najbardziej prześladują go jego ofiary. Dlatego nasze wiedźmy to są narzeczone wojny. To są kobiety wydane na pastwę bohaterów. Nie przemawia przeze mnie feminizm, ale to raczej nie kobiety wypowiadają wojny i to nie one są gwałcone i traktowane jak bydło po każdym zwycięstwie, po którym bohaterów stawia się na pomnikach i nazywa się ich imionami ulice. Rzadko są to imiona kobiece. Dlatego moja Lady Macbeth jest oczywiście współuczestnikiem, ale oni są z Macbethem w tym razem. Ona go nie kusi, bo Macbetha się skusić nie da. Za hardy jest. Za wielki jest, za bardzo zbuntowany i za bardzo przez Boga pokrzywdzony, czy przez bogów, Macbeth był poganinem, pokrzywdzony, żeby można go było uwieść władzą. To nie o władzę chodzi. On zaprowadza inny rodzaj sprawiedliwości. Straszny porządek wojny, bo był narzędziem, był maszyną do prowadzenia wojny. Wygrał wojnę bratobójczą dla Duncana. Spektakl, jak większość są spektakli, które robię, jest oczywiście spektaklem pacyfistycznym. Ja uważam, że wojna z jednej strony jest podstawowym żywiołem człowieka, a z drugiej strony najstraszniejszą rzeczą, jaką sobie ciągle fundujemy. I Macbeth jest twórcą wojny i ofiarą wojny. Ta wojna wyłoni oczywiście kolejnego króla, kolejnego następcę, kolejnego Macbetha, czy on się będzie nazywał Malcolm, czy Bogdan, to już naprawdę nie ma znaczenia. Bardzo pani dziękuję za ten spektakl i za tę przewrotkę w myśleniu o postaciach, a szczególnie o Lady Macbeth. Ta była grana, czy jest grana, bo przecież spektakl jest w repertuarze przez Magdę Kumorek, Cezary Studniak w roli Macbetha. Ja szczególnie pogratulowałam Wojtkowi Brzezińskiemu z Teatru Ateneum w Warszawie, bo zagrał brawurowo. Ja mu to nawet dzisiaj w nocy powiedziałam, że to jego najlepsza rola, widziałam go w bardzo wielu. Zagrał rolę Macdufa. I no ten właściwie finał od strony aktorskiej należy do niego. Tak, Tak ja to odebrałam. Bo poza tym no jest to bardzo muzyczny i fenomenalny, bardzo ambitnie rozegrany na wielu płaszczyznach ruchowym, muzycznym, no też aktorskim spektakl. Przypominamy teatru muzycznego Kapitol, więc to też bardzo szczególna formuła teatru. Pani dla mnie po raz pierwszy, zresztą to też kolejny pani Szekspir. Jaki będzie jeszcze? Będzie jeszcze jakiś Szekspir w pani życiu? Hamlet w styczniu. Proszę bardzo, panie profesorze. No. No właśnie mówiłem przed chwilą. Mówił pan profesor? Tak. Aha, no to przepraszam. No, jakoś tak mnie profesor rozprasza dzisiaj. Duda Gracz, Maja Kleczewska w Poznaniu. Teatr Nowy i Teatr Polski. A to są teatry, które fenomenalnie ze sobą, no, może nie współzawodniczą, co współegzystują w tym mieście. O tym świetnie mówiła Agata Duda Gracz właśnie. Tak. Panowie, proszę mnie nie dekoncentrować, mam mało czasu, niech ja spojrzę na ten zegar, no za 15:10. Pani Agato, jeszcze raz gratuluję, jestem pod ogromnym wrażeniem pani spektaklu, a co sądzę o Hamlecie, komentarzu, to państwo dowiedzą się za tydzień, bo rozmowa z Grzegorzem Bralem wyjeżdża z Gdańska wraz ze mną. Tak więc serdecznie zapraszam, a teraz proszę państwa, pani Agato, Krzysiu, mają państwo bardzo niewiele czasu, bo jakieś 7 minut na spuentowanie tego nurtu ofowego w tym roku. Może wszystkich laureatów nie podawajmy, bo rzeczywiście te grupy nie zawsze są znane, przeważnie są to studenci, szczególnie, że są z Wielkiej Brytanii, ale może to się uda jakoś inaczej uogólnić. Agata Duda Gracz i Krzysztof Grabowski. To znaczy, Krzysztof, zaczyna. Ja może zacznę od tego, że jakby tegoroczny OFF w moim odczuciu on byłby wyjątkowy z wielu względów. Po pierwsze, szalenie podzielił widzów. To było jakby niesłychane dla mnie. Po raz pierwszy mieliśmy takie nadkomplety na spektaklach offowych. Natomiast ja byłem świadkiem wielu, na przykład część widzów wychodziła i mówiła, że nie rozumiem, nie wiem po co to. I w tym samym momencie, po tym samym spektaklu podchodził do mnie mężczyzna, który mówił, to był pod kątem filozoficznym najbogatszy dla mnie spektakl, zarówno w nurcie głównym i offowym, bo ja tam zrozumiałem zupełnie jakąś jedną historię, która mnie trafiła przez kilkanaście lat. I ten spektakl dał mi jakąś odpowiedź albo nowy trop do poszukiwań. Inny spektakl z kolei na przykład był zagrany jednego dnia, gdzie widzowie wyszli i mówią, no fajnie, super, całkiem miło, całkiem sprawnie, ale nie poczułem głębi. Po czym drugi raz był zagrany i widzowie mówią, Boże, to było fantastyczne, to było coś niesamowitego. Więc niesłychana różnorodność, jakaś taka wynikająca z różnej pory grania, w różnych miejscach i widownia, która jakby niesłychanie taka wysublimowana, ale też taka wymagająca, która totalnie innych rzeczy potrzebuje. To pokazało tak ogromną różnorodność widowni szekspirowskiej w Gdańsku, że to mnie jakby pokazywało, że faktycznie to ma sens. Ja sobie zdawałem sprawę, że niektóre spektakle, na przykład jeszcze to jest jakaś taka, powiedzmy, szansa pokazania się na festiwalu. Ale oni jakby tutaj dopracowywali, pilnowali, ćwiczyli. Niektóre były rzeczy, które faktycznie odbiegały od poziomu innych, a dla kogoś na przykład takie jakieś amatorskie rzeczy były szalenie jakby ważne i potrzebne do zrozumienia innych kwestii. Więc to mnie bardzo cieszy pod kątem jakby tej edycji. Natomiast po raz pierwszy też w historii OFA zorganizowaliśmy warsztaty aktorskie, które poprowadził zeszłoroczny finalista, zdobywca Grand Prix, Piotr Mateusz Wach. Poprowadził zajęcia ze studentami z Royal Academy of Dramatic Art, którzy przyjechali na nasz festiwal, oraz ze studentami Sofia Mendela Theatre Company z Rzymu. Studenci fantastycznie się zaprzyjaźnili ze sobą. Ich relacje jakby bardzo mocno się jakby zbliżyły. Piotr prawdopodobnie, jest na to szansa, liczę na to, że wyjedzie do Londynu, jakby tam pracować również ze studentami z Royal Academy, ponieważ byli zachwyceni warsztatami. Więc to jest kolejna jakaś rzecz, którą chciałbym kontynuować. No i teraz ale może właśnie, więcej... jak mogliby państwo podsumować to może werdykt państwa jury? No to, że były kontrowersje, że państwo wybalczyli. No to... Ja też widziałem, jakby jurorzy również mieli zupełnie inne rzeczy. Coś, co jednego jurora w ogóle jakoś nie obeszło i inny walczył o to z... Więc Agata Duda Gracz. Wydaje mi się, ponieważ jesteśmy bardzo małym środowiskiem i wiadomo, że ci, którzy teraz jurorują, za chwilę będą jurorowani przez tych, których jurorowali przed chwilą. I w związku z czym ważna jest jedna rzecz podstawowa, żeby nie kierować się swoim gustem, aczkolwiek przy Ofie faktycznie jest tak niesamowita różnorodność, że trudno znaleźć narzędzia warsztatowe. Dlatego, że są to od wykształconych świetnie aktorów po ludzi początkujących, od studentów, studentów Wydziału Aktorskiego po performerów. Są to najróżniejsi ludzie, dlatego nie możemy, widzimy teatr klasyczny i widzimy performance na dachu. Dlatego bardzo trudno użyć takich narzędzi, które dotyczą warsztatu. Mi się zawsze wydaje, że najważniejsza jest ta XIX-wieczna teoria sztuki, że sztuka to jest umiejętność wytwarzania rzeczy według reguł. Oczywiście od czasu Duchampa z regułami mamy problem, a już na pewno mamy z nimi problem w Ofie. Natomiast wydaje mi się, że juror to jest taki zaszczyt, kiedy można ludzi docenić i można ich nagrodzić. Trzeba bardzo uważać, żeby ich nie obrazić. I zrobiliśmy w naszym trzyosobowym składzie jurorskim wszystko, żeby docenić różnorodność, docenić zapał ludzi, docenić ich talent, zaangażowanie i miłość do sztuki. Sztuka jest mało opłacalna. Kochanie jej i oddawanie się temu jeszcze z takim zapałem wspaniałym, jaki widzieliśmy w tych 12 przedstawieniach, z których wiele nazywaliśmy wielu twórców, to są po prostu kosmici, to jest nieprawdopodobne. Wspaniała różnorodność. I chcieliśmy, oczywiście najchętniej byśmy przyznali tych nagród jak najwięcej, tylko nam potem było tak głupio dawać ludziom po 300 zł. A mimo wszystko dzielili Państwo nagrody. Tak, znaczy mamy trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Bo wydaje mi się, że zresztą to w ogóle wspaniała idea pokazywania takiej różnorodności i tylu różnych spektakli w tym nurcie ofowym. Bardzo wiele się nauczyłam, bardzo wiele mnie w tym zaskoczyło, ale przede wszystkim to, że to ciekawa rzecz. Niektórych z Państwa biorących udział w tym Ofie kompletnie Szekspir nie interesował. Oni sami sobą byli zainteresowani i przy okazji wzięli Szekspira, żeby znaleźć się na festiwalu, albo dlatego, żeby mieć fajne nazwisko przy okazji opowiadania o sobie. A inni z Państwa weszli w tego Szekspira, tak jak na przykład Royal Academy, absolutnie warsztatowo, bardzo głęboko. Ten Szekspir był traktowany bardzo źle i fantastycznie, z ogromnym pietyzmem albo jako pretekst. To wyśmienite i bardzo uczy pokory i tego, że nie ma czegoś takiego, o, jak mówił ksiądz Tischner, twoja prawda, moja prawda, gówno prawda. W związku z czym stwierdziliśmy, że chcemy nagrodzić jak najbardziej różnorodne rzeczy i takie, bo parę nas absolutnie zachwyciło, parę zadziwiło, parę zszokowało. A paru nie zrozumieliśmy, ale wydaje mi się, że jesteśmy chyba w takim momencie dziwnego koegzystowania ze sztuką, że ona już dawno nie musi być komunikatywna. Ale to bardzo ładnie też korespondował w tym roku z takim dziwnym trójpolem, które Państwo zaprezentowali, a które nazwał profesor niespodzianką tegoroczną, czyli wkurzonych na Szekspira. Wkurzone na Szekspira. Tak. I to były trzy spektakle, które były takim, powiedziałabym, pomostem pomiędzy nurtem głównym, a tym, co działo się w Ofie. No bo tam kompletnie inne spojrzenie na Szekspira. Ja widziałam jeden tylko ten spektakl wyreżysowany przez Marcina Libera ze studentami z czwartego roku AST w Krakowie. No o tym mówiliśmy przed tygodniem, że to jest jakiś taki przebłysk, że to będzie przyszłość, że inaczej będziemy zupełnie podchodzić do Szekspira niż do tej pory. No, nie mówię, że wszyscy pewnie tradycyjny teatr pozostanie do końca świata. No niemniej gratuluję, że pojawiła się też taka forma oprotestowywania Szekspira, czy kontr wobec niego. No tak, ale to jest naturalna ewolucja i zwłaszcza młodość niesie z sobą bunt i przeświadczenie o swoich racjach. To przeświadczenie mija z czasem i wtedy następuje jakby większa zaduma nad sobą i przeszłością. Cóż ja mogę powiedzieć? No, był to na pewno powiew świeżego widzenia. Można się z nim zgadzać czy nie, to jest zupełnie inna sprawa, ale Według Łukasza Drewniaka to... Krytyka teatralnego, tak, który selekcjonował spektakl. W tym należy widzieć zwiastun przyszłości teatru. Nie wiem, czy tak będzie. Młodość jest zawsze w kontrze do tradycji. To nic nowego i tak było, jest i będzie. W kontrze do Szekspira filologicznego jak najbardziej, bo teatr nie jest literaturą ani formą istnienia literatury. Właśnie ten przykład teatru angielskiego, gdzie się tak warsztatowo, aktorsko bardzo, bardzo fajnie i ta emisja głosu jest dobra i to wszystko, ale to taki koturnowy teatr u nas takiego teatru nie ma. Także i to jest wciąż takie przyklejenie się do tekstu i wierne, które dla niektórych jest właśnie natchnieniem, dla innych po prostu ramotą i to różne są poglądy. Panie profesorze, festiwal tak właśnie kończy się, co słychać za oknem, bankietują tam na dziedzińcu, ale trwa jeszcze Lato z Szekspirem. Króciutko, bardzo proszę, mamy prezent dla Państwa. Tak, mamy prezent, tutaj trzy podwójne zaproszenia na przebój naszego Lata z Szekspirem, czyli przedstawienie Pawła Aignera, Zakochany Szekspir. Trzy zaproszenia do wyboru przez zwycięzców. Tylko w jakim terminie? W terminie już mówię, od 23 do 26 sierpnia. Tak. A jeszcze jakiś tydzień będzie w jednym zdaniu? Tydzień w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim? Będzie tydzień izraelski pod koniec sierpnia. Czyli tak razem... Tak, a w październiku festiwal chiński. Tak, to o tym porozmawiamy, panie profesorze. W przyszłości pan profesor się bardzo spieszy, w związku z tym nie rozwijamy. My też spieszymy się. Więc równolegle z Zakochanym Szekspirem jeszcze... No w jakimś sensie, prawda? Ten tydzień izraelski, bo to koniec sierpnia. 22 333 33 33. Proszę do Wojtka zadzwonić. No i są Państwo zaproszeni na Zakochanego Szekspira. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za gościnę w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, który to teatr podoba nam się niezmiennie, podoba nam się, powiedziałabym, coraz bardziej. Dziękuję. Profesor Jerzy Limon. Dziękuję bardzo Magdzie Hajdysz i Karolinie Lipińskiej za pomoc w przygotowaniu naszych audycji festiwalowych, a oto nasi goście. Iwonka Zając, dziękuję. Dziękuję, dobranoc Państwu. Pani Agata Duda-Gracz, bardzo dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Ala Gruca, dziękuję bardzo. I do spotkań w Sopocie, w okolicach Sfinksa, profesor Robert Florczak. Dobranoc Państwu. Niech nie pójdziemy, proszę mu nie wierzyć, nie idziemy spać. No i Krzysztof Grabowski. Dzięki, Krzysztof. Bardzo dziękuję, dobranoc. Proszę Państwa, w ten sposób zamykamy już to wydanie magazynu. Ja jestem Barbara Marcinik, Andrzej Dubas, Arek Chomicki zrealizowali ten program. Tutaj Agnieszka Łukasiewicz i Wojtek Dorosz w Warszawie czuwali. No i jeszcze jedna pieśń z płyty, z którą będę, jak obiecywałam, przychodziła teraz codziennie. Znaczy wtedy, kiedy będę miała audycję. Magbet, Maja Kleczewska, Wojciech Krzak. I to jest pieśń triumfalna o Malcolmie. No tak, o tym, który nastał po Magbecie.